Allah'dır şefkat, Allah'dır şefkat, Allah merhamet, Allah merhamet, Allah'dır rahmet, onda mağfiret, ondadır şefkat, onda merhamet. Yan yan yan Rabbine dayan, gel sen de yan, gafletten uyan. Eyle bu kuluna huzurunda yüzüm kara, ağlıyorum yana yana. Rabbim Allah, Rabbim Allah, ağlıyorum yana yana. Rabbim Allah, Rabbim Allah, ondadır rahmet, ondadır rahmet, onda mağfiret, onda mağfiret, ondadır şefkat, ondadır şefkat, onda merhamet, onda merhamet, ondadır rahmet, onda mağfiret, ondadır şefkat, onda merhamet. Yan yan yan Rabbine geçip giden ömrüm, yaklaşıyor artık ölüm. Şükür Rabbim sana döndüm, Rabbim Allah, Rabbim Allah. Şükür Rabbim sana döndüm, Rabbim Allah, Rabbim Allah. Ondadır rahmet, ondadır rahmet, onda mağfiret, onda mağfiret, ondadır şefkat, ondadır şefkat, onda merhamet, onda merhamet, ondadır rahmet, onda mağfiret, ondadır şefkat.